Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 sierpnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wysypiska do kontroli. Inspektorzy ochrony środowiska mogą już prowadzić kontrolę, żeby zatrzymać pożary śmieci. Trochę ponad 28 miliardów złotych deficytu. Minister finansów mówi o budżecie na przyszły rok. Zarzuty usłyszał kierowca ze Stargardu Szczecińskiego. Odpowie za nielegalny wyścig i możliwą katastrofę w ruchu lądowym. Ruszyły kontrole na wysypiskach. To po wejściu w życie nowych przepisów, które dały większe uprawnienia inspektorom ochrony środowiska. Od początku roku było blisko 100 pożarów śmieci, tylko wczoraj 3. Ostatnie pożary składowisk odpadów wybuchły w Kiełczu w województwie lubuskim. Tam zapaliły się odpady komunalne. Natomiast w Maliszewie koło Mińska Mazowieckiego miał miejsce pożar chemikaliów. Jak mówi główny inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko, wojewódzcy inspektorowie sprawdzają, czy nie doszło do zaniedbań na tych składowiskach. Jest to kontrola, która sprawdza dokładnie wszystkie decyzje administracyjne. Paweł Ciećko dodał, że znowelizowana ustawa o inspekcji ochrony środowiska już teraz daje narzędzia, by zapobiegać podpaleniom składowisk odpadów. Współpracujemy już na bieżąco z wszystkimi organami ścigania i organy ścigania nie mogą nam odmówić współpracy przy takich kontrolach. Marta Szulborska, Polskie Radio. Deficyt budżetowy będzie niższy, tak minister finansów Teresa Czerwińska mówi o założeniach do przyszłorocznego planu wydatków i dochodów państwa. W TVP Info stwierdziła, że rząd z roku na rok poprawia sytuację budżetu. Zaplanowaliśmy rzeczywiście na rok bieżący 41 miliardów deficytu budżetowego i w tej chwili wiele wskazuje na to, że ten deficyt nie będzie wykonany w całości. W zeszłym roku wykonaliśmy 40% tylko deficytu, a na przyszły rok zaplanowaliśmy 28,5 miliarda złotych deficytu. Budżetem na 2019 rok jutro ma się zająć rząd. Rada Ministrów zbierze się o 10 na pierwszym posiedzeniu po wakacyjnej przerwie. W budżecie mają zostać zagwarantowane pieniądze m.in. na kontynuację programu Rodzina 500+, i finansowanie wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł. Są zarzuty dla kierowcy, który w sobotę wjechał w ludzi w Stargardzie. Rannych zostało 6 osób. 18-latek odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. W sobotę w nocy w centrum Stargardu podczas nielegalnych wyścigów samochodowych 18-latek wjechał rozpędzonym BMW w tłum ludzi. Został natychmiast zatrzymany. Teraz śledczy zbierają dowody i przesłuchują świadków. Jest też prowadzone wewnętrzne śledztwo w policji. Mundurowi mieli bowiem informacje o możliwym nielegalnym wyścigu, ale w ostatniej chwili zostali oddelegowani do czegoś innego. Anna Gacek, Ula Kaczyńska, Piotr Baron, Marcin Kusy, Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach to tylko niektórzy z 12 dziennikarzy, którzy poprowadzą już za niecały tydzień największe otwarte wydarzenie muzyczne, czyli lato z Radiem Festiwal. Dziennikarka muzyczna z Radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska podkreśliła, że polska scena muzyczna w niczym nie ustępuje zagranicznej. Doskonale pamiętam czasy, kiedy właśnie kręciło wszystkich to, że do Polski przyjeżdża jakiś artysta z zagranicy po raz pierwszy i to było super ważne i zawsze mnie to irytowało. I myślę, że nasz festiwal w 2018 roku pokaże, że właśnie to zainteresowanie i ta miłość polskiej publiczności do polskich artystów została zbudowana. A w Gdyni zagrają m.in. Cortez, Organek, Brodka, Daria Zawiało, Fikoma. Cała impreza potrwa od 24 do 26 sierpnia. Koncerty w niedzielę. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia. Wstęp jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro od 22 do 27 stopni Celsjusza, najchłodniej na krańcach północnych, a najcieplej na Dolnym Śląsku. Burze możliwe w Bieszczadach. W górach i nad morzem niewykluczone przelotne opady. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, szanowni maniacy i słuchacze przygodni. Wojciech Mann, jak zwykle przygotowany, przynajmniej mam nadzieję, że jestem przygotowany, zestawem płyt na dzisiaj. Pierwsza to troszkę taka przekorna moja działalność. Wyjaśnię to już za moment, ale najpierw posłuchajmy utworu. It all went down the drain. Wszystko poszło na marne, taki jest tytuł, ale nie odnosi się on, mam nadzieję, zupełnie do tej audycji. Yesterday I sang a love song, baby. Now I'm singing the blues. And I'm not so strong as I used to be. Back when I had you, baby, saw something fresh. You want it next to your pretty little flesh. Like the sewer and the rain, it all went down the drain. You and I, for you and I. What can I do? What can I do? Take the place of you. Like a sewer when it rains. You know it all went down the drain. You and I. You and I. You and I. You and I. It all went down the drain. Śpiewał Buzz Scruggs. No i teraz odpowiedź albo wyjaśnienie, dlaczego powiedziałem, że to jest wybór przekorny. Ano dlatego, że niedawno ukazała się bardzo dobra płyta Buzza Scruggsa, Out of the Blues, i myślę, że wszyscy miłośnicy tego gatunku wiedzą o tym, a część z nich tę płytę już zna i słucha jej, ale dla niektórych może to być coś w rodzaju zdziwienia. O, Buzz Scruggs bluesowy. Tymczasem ten artysta, działający już wiele dekad na rynku, ma w swoim dorobku również wcześniej płyty w tym gatunku. I dzisiaj sięgnąłem po taki, trochę jak piszą krytycy, przeoczony album, który ukazał się w roku 1997. Pamiętam, że płytę wówczas kupiłem trochę w ciemno, po prostu opierając swoją decyzję na fakcie, że Buzza Scruggsa lubię. Potem posłuchałem jej i bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała. Album Come On Home, no i tamtego bluesa jest sporo i to rzeczywiście świetnej jakości, a więc namacalny dowód, że już dawno temu ten artysta uświadamiał sobie, że w pewnym sensie również blues jest częścią jego muzycznej duszy. No, tyle mądrych rzeczy powiedziałem, a przekora wydaje mi się sensowna, bo być może niektórzy z Państwa w ogóle nie pamiętają, że taki album był, a tym bardziej nie wiedzą, jak dobra muzyka tam się znalazła. Mój wybór padł jeszcze na dwa tytuły. Ask Me About Nothing But The Blues, a potem jeszcze Early in the Morning. Buzz Scruggs, rok 1997. Ask me who was the first man to make a fire in the night. I don't know. Oh Lord, I don't know. Ask me who thought of using a candle for a light. I don't know. Oh Lord, I don't know. But ask me how does a man feel when he's got the blues, and I'd say misused, abused, downhearted and blue. No, the reason I know this is 'cause the blues is all I was left. Ask me why does a man have to reach beyond his knees? I don't know. Lord have mercy, I don't know. And ask me why does a tree have to shed its leaves? I don't know. Lord have mercy, I don't know. But ask me how does a man feel? He's got the blues, I say, misused, abused, downhearted blues. The reason I know this is 'cause the blues is all I was left with. Oh, I could tell you how it feels when you got a dirty deal. And I could even tell you how it hurts when you've been stepped on and treated just like dirt. Have to come to an end. I don't know. Lord have mercy, I don't know. You see, ask me nothing but about the blues. The blues. All that I was left with. Oh, I can tell you how it feels when you got a dirty bill. Tell you how it hurts when you've been stepped on and stepped on and stepped on and cheated just like her. Me nothing but about the blues. The blues is all that I was left with. juke joint. Peek through the door. She was doing the boogie woogie. In the middle of the floor. Come see me early in the morning. To był Boss Scaggs z płyty Come On Home, wydanej 21 lat temu. Zbliżymy się teraz do współczesności, rok, wiek XXI. Tej grupy nie było w Maniaku długi czas, a potem nagle pojawiła się i teraz będzie już nie po raz pierwszy. Spodobał mi się entuzjazm, spodobał mi się żywioł. Tytuł, bo ja wiem, o wynoszeniu śmieci, ale jak opowiedziane. Taking Out the Trash, a zespół to Endless Boogie, płyta Long Island. No i jak doskonale słychać, panowie rozkręcają się w trakcie grania, pędzą z tymi śmieciami czy z czymkolwiek w coraz większym tempie. I przypuszczalnie, gdyby ktoś nie zdecydował, że trzeba wyciszyć, to mogliby tym utworem wypełnić całą płytę. No, takie jest ich podejście do muzyki. Masa energii, rozpęd, no i granie aż po horyzont. Jedni to lubią, inni mniej, ale posłuchać czasem warto, bo pod tym hałasem kryje się pewien koncept. Tam jest trochę i ZZ Topa, i innych takich jam bandów. No, grają furiacko momentami. Pozostańmy jeszcze przy muzyce Endless Boogie i teraz będzie utwór zatytułowany The Artemus World, też dość długi. Wiscasset. Lantern is broken. Thank you. market. To troszkę państwa Endless Boogie uspokoili. No ale był nastrój, był, no rzeczywiście oni robią to, co chcą, ale uważam, że robią to dobrze. Drodzy państwo, Maniak po ciemku to audycja, w której wszystko może się wydarzyć, a przede wszystkim mogą się wydarzyć skoki w czasie. To był 2000, jeśli dobrze pamiętam, 12 rok. A teraz sięgamy do pewnej muzykalnej rodziny, której nazwisko brzmi Liggins i mówiłem, że oni w tej audycji będą się pojawiać, bo materiału jest sporo. No a ten skok czasowy niebagatelny. Rok 1951. Mieliśmy w tej audycji przed chwilą elektryczne, współczesne Endless Boogie, a teraz mamy zabytkowe, akustyczne Boogie Joe Ligginsa. Joe Liggins, pianista, band leader i jego zespół The Honey Drippers. Oczywiście to Boogie to tam królowało i wcale nie było gorsze i mniej porywające niż to współczesne. Miał różnych wokalistów, miał bardzo bogaty repertuar utworów instrumentalnych. I wszystko to spowodowało, że taka muzyka gdzieś tam leży u podstaw tego, czego dzisiaj słuchamy. Oczywiście nie mam na myśli przebojów festiwalowych, różnych hopsa, hopsa, ale muzykę, nie chcę nikogo krytykować, ale muzykę taką, jaką powiedzmy sobie my w tej audycji lubimy. Joe Liggins, Honey Drippers. i jeszcze dwa kawałki z tych dawnych lat 50. Knocks you off your feet. She is the rave, the new sensation. She is the craze of all the nation. Plays her boogie on the 88. Hurry down and listen, boys, and don't be late. Groovy, yes, groovy. Absolutely, positively groovy. Mellow, yes, mellow. And you will really get your kicks when she swings hard. She's got a beat that's scintillating. She's got a style that's captivating. Two tons of rhythm in the solid groove. Boogie Woogie Lou is really on the move. Positively groovy. Mellow, yes, mellow. and you will really get your kicks when she sways hard. Licks, she's got a beat that's scintillating. She's got a style that's captivating. Two tons of rhythm in a solid groove. Boogie woogie loo on the moon. Tak się jakoś ułożyło w dzisiejszej audycji, że właściwie spotykaliśmy się w gronie znajomych, dobrych znajomych. Bo i Boss Scaggs był w Maniaku Pociemku, i Endless Boogie już byli wcześniej, i Joe Liggins. No to pozostańmy w kręgu znajomych. Grupa, która już też parokrotnie w Maniaku prezentowała Państwu swoje umiejętności, Little Hurricane z Kalifornii. I dwa utwory, Trouble Ahead i Homewrecker.